catro manechas e cinco cubañas, se bailan o chote, máis a muñeira, mozos do leirado non hai que nos queira. Vamos a baixar a música e vouche presentar a unha persoa que eu admiro, porque porque é compañeira miña na universidade. Na universidade en Castelldefels. Chámase Lourdes Iglesias Oreiro. Moi boas tardes, Lourdes. Boas tardes. Presento xa meu compañero Armando, que tamén, bueno, gracias pues ao noso técnico e a Armando, pues todo isto vai saindo aí nas ondas. Benvida, moitísimas gracias por atendernos. Nada, home. Bueno, quero lle dar a coñecer a todos os nosos ointes pois unha persoa que xa fai moitos anos está aquí en Cataluña, veu de Galicia, ela está, era dunha aldeiña, dunha aldeiña perto, certa, relativamente perto de Fisterra, pero que daquela, como ten máis ou menos eu nací no... Bueno, estamos na mesma época, na mesma quinta, así como decíamos nos antes. bueno, queremos que os nosos ointes saiban da túa faceta naquel momento. Naciches, eu non dixen mal, non? Precisamente perto, relativamente de Fisterra. Sí, moi cerca. É que na desembocadura do río donde nacín eu, que é o río Xallas, sí. Vai un, claro que sempre fai unha vaguada porque a desembocadura. Sí. Entón, por aí ese rincocho, víase Fisterra desde a miña aldea. Ah, mira. Entón, é unha das imaxes que a mí máis me impresionou cando era pequeniña, cando descubrín. Sí, porque aquilo... unha montaña no medio da agua, madre mía, que é lo que é María Santísima. Sí, pero eso é unha zona feiticeira. O río Xallas ten... O río Xallas ten unha cousa especial, moi especial, que non existe, é única en toda a Europa. En todo o mundo. Hai outras desembocaduras de ríos, parece ser, eu non o sei, pero en Europa non existe. Como ría, non? Como ría, a ría de Ézaro non existe en outro sitio igual. Desemboca o río, o bo do río é que desemboca en cascada. Claro. En fervenza. Sí, sí, sí. Pero unha fervenza de 40 metros de altura, eh? Sí, sí, sí. Sí. E ten a cascada, a altura da cascada, é 155 metros de altura, pero a caída da auga é 40 metros. E despois na poza... abaixo hai como 8 metros. Soubose porque hai uns aniños poucos caíron uns rapaces que estuveron facendo ali escalado, non sei que, no río, no monte Pindo, que é rocoso, pero é moi peligroso. Sí. Entón caíron ali os buzos da Guardia Civil para encontrarlo, que encontraron enfangado de casualidade, porque xa non se vía. Ostras. Foi cando viron que había 8 metros de profundidade. O que é na... porque claro, aquela agua cando sale no inverno ven unha cantidade impresionante. Sí, sí, sí. Agora, nós cando éramos pequenos, víamos, sempre foi así grande, porque había un encoro pequeniño que foi cofundador meu avó, mas era de... fixeron entre varios veciños e ingenieros isto. Entón, o encoro era pequeniño, entón a agua, pois, aguantaba. Pero nos 60, sí, que se empezaron a facer encoros máis grandes, entón a agua foi se reducindo. Entón, non se chega a ver como é no inverno, como este ano. Este ano houve moitísima agua, e aquilo impresiona. Eu só o vi en vídeo, impresiona, Sí, sí, no. Si un día mandaxe por WhatsApp un vídeo que é impresionante. Sí, un tal Paquito Seica mandou facer aquele ancor un poquinho máis grande, pero o caso é que ademais agora o que obrigan a que teña unha mínima saída de agua. Agora obrigaronlle os verdes a botar agua, eso, porque houve uns anos nos 80, 70 e pico, 80 fixes outro encor, o cuarto encor. Entón a agua xa non había. Abríase aos sábados e aos domingos, abríanse as comportas un pouco para soltar agua para que os turistas a vira. Pero agora veñeron os verdes e os verdes obliganlle a ter un mínimo caudal. Bueno. Pero bueno, iso non pertenece á parroquia onde eu nacín. Eu nacín na parroquia de Arcos, que é a última do outro lado da embase. Xusto do outro lado. Uh-huh. Por eso Fisterra está cerca, eu estou cerca, pero teño a montaña e chamalo o mar. Uh-huh. Outro lado do río, así, o ladiño do Pindo, logo entón. Sí. Detrás do Pindo, pues, o Pindo, sí, sí. As pesqueiras do Pindo, iba, subían esa montaña cos peixes pola mañá cedo, claro. E cando nós ainda estábamos na cama, viña nos ofrecer os peixes, e miña nai chamábase Manuel e gritaba, Lela, que es peixe? Sí, sí, era daquela, era de subsistencia, é o que se lle, o que pagaba así, con millo, con garbanzos, sí, garbanzos, sí, sí. Nos chamaba garbanzos as xudías blancas. Sí. Ajá. Porque os outros chamamos garbanzos castellanos. Muy bien. Bueno, ese tempo de infancia de nenez foi extraordinario, seguro que ademais vivíchelo con moitísima intensidade, porque eu tamén me acordo daquela, unha forma de vivir bastante con dificultades máis ou menos, pero primitiva de todo, da edad media. Sí, pero fantástica, non? Bueno, me claro, visto desde agora, pero aquilo era un traballo impresionante. Ah, sí. Con tres anos xa me fui sin responsable de miña irmá que tiña un ano. Sí, sí. Entón levábanos miña nai, e máis meu pai, cando iban a traballar a leira, levábanos con sacos de esparto, entón puñan ali a rapociña no saco de esparto, e eu xa era máis bella, xa cuidar dela. E ti a cuidar dela. Claro. E te irmán a cuidar de ti. éramos unha cadea, tiñamos que cuidarnos uns aos outros. Claro, sí, señor. Eu era a quinta de sete, porque, carai. Entón, é ese cando eu acordo-me desos tres anos que vexo que meu pai está labrando con un arado de dúas follas cada lado. Sí. Dous pares de vacas, sí, para que tiraran semejante arado. E a miña irmá, que era a que me seguía a mí para arriba tres anos máis, que debía ter seis, tamén era unha cativa, era a que levaba as vacas, pero tiña que lle dar marcha atrás. E a miña irmá, as vacas, queríalle moitos animales, e non lle podía pegar. Claro. Entón dicía, vaca atrás, e a vaca non iba, e vexo desde a outra punta do terreo de Leira, vexo meu pai tirando polo arado, polas vacas, e por miña irmá. Carai, no. Cago en la mar, a min doiume meu pai. Atravesei a Leira de arriba abaixo, collí un cadulo que había no medio dali de esquerda, e darlle no sofiña as vacas hasta que se foran para atrás. Ah, sí, claro, sí, señor. Tirome pa miña irmá e digo eu, non se dá... Miña irmá bérrame porque lle pega as vacas. Non se dá pena, papá? Xa pasei aí, sí, con tres aniños, xa pasei a suplir a ela. Ela foi a cuidar a miña irmán, eu con tres aniños chamar a vacas. Carai, evidente, pa diante, pa atrás. Jolín, e desde aí pa diante. Carai. Eu tiña, eu acordame con seis aniños, meu pai levantaba-me ás seis da mañá, porque como traballaba no salto eléctrico, no encoro. No encoro, sí. claro. Chamaba más 6 de mañá para ir facer o traballo de home, que era de xachar o millo co xachador. Entón eu tiñalle que chamar o cabalo, e a 6 de mañá tiñame chamar, vamos, miña filliña, Lurdiña, era cando me chamaba Lurdiña. Chamaba a min porque eu era des que despertaba rápido. Eu sentaba-me na cama cando me chamaba e dicía, que papá? Vamos, miña filliña. Eu, sí, papá, e pumba, quedaba a dormir outra vez sentada. Carai. Tiñame que coller e poñerme o vestidinho e eu iba a cabeza por os lados. Claro. Chegaba a porta e dábame de regalo un anaco de pan de trigo, que para mí aquilo era como un biscoito. O trigo daquela era solo tiñamos pa ir porque estaba mal, tiña úlcera de estómago e non podía comer o millo. Carai. Para mí, quedaba mirando para ela e non comía hasta que chegaba a leira. Carai. Mirando para aquel pastel, ahora no como pan. Qué tiempos, vaya. Sí, desde bueno, luego. Pero era miseria. Escoita, Lourdiñas, cando che chegou a hora de vir para aquí? Bueno, para aquí vin xa con educación, con preparación, xa había traballado 2 anos en Santiago da miña profesión, e vin para aquí porque eu non quería facer as oposicións, solamente vin por eso. Non quería facer as oposicións porque eu había sido antes maestra, obligaronme a facer a carreira de maestra. Meus irmáns as oposicións, ali para ganar as oposicións había que ter un enchufe trifásico. Claro, máis caixa. Sí. Doble. Pero Pero eu, ademais, desde os 13 anos, tiña claro, clarísimo que eu quería ser enfermera. Amé. Sí, pero... Eu non quería, miña nai non quería, porque, vaya, por Dios, miña filla, o que vas a ver, Dios mío, Jesús, a ver, María, que cousas vas a ver, tan malas. Bueno. Sí, sí, tantas feridas e todas esas cousas. Exactamente. Entón, min, os dous anos de estar traballando ali, estaba contratada pola Universidade de Santiago, que era o hospital era da universidade, sí. Entón, contrataba che cada mes. Sí. Sí, sí, non tiña sí, antigüedad, non tiña nada. Eu levaba ali xa dous anos e eu queria buscar un traballo fixo. Claro. Un cullín e fun a buscar a Salamanca. A Salamanca non podía entrar porque ali solamente iban os fillos e as irmáns e iso dos médicos. Claro. Ah, claro. Na universidade. Vou a Valladolid. A Valladolid acababan de estrenar, como en Santiago, na Coruña, un hospital novo como daqui de Belviche. Sí. Entón, ali na universidade en Valladolid tamén, pero eu dixen 500 kilómetros para chegar ao mar. Ai, Dios mío, é moito. Oi, non pode ser. E dime miña irmã máis bella para descansar. Ela tira tes seus amigos en Barcelona. Eu teño. Pois, chamos, dille que vas de visita, que eu estaba de vacacións naquel mes. E vim, dixerme que sí, ven para cá. E trouxerme de vacacións, 15 de agosto. Agosto. Eu encontrei-me aquí, vivían ali por a Mayor de Gracia, 11, traballaba era antes Infanta Carlota, traballaba a chica ali, e o marido traballaba no Ayuntamento de Cornellá. Eu encontrei-me ali que me iba de Paseo de Gracia, de Mayor de Gracia, toda a Diagonal, hasta ali. Ajá. E aquilo era unha maravilla, que ciudad tan bonita. E todo tan cá per vacances. Moi ben, moi ben. Poucos coches, pouca circulación. Esta ciudad é preciosa, eh? Claro. Ai, que engaño máis grande que non cheguei en outubro. Claro, estaba no verán, era unha cousa, en outubro. Pero daquela, o mes de agosto non había ninguén, eh? Ah, xa, claro. Solo os turistas. Entón foi así como vim para aquí. Estando aquí esos días de vacacións, dixeronme, mira, aí vai este hospital e tal, enseñaronme o de Belviche, dixenlle, ai, Dios mío, este hospital vai ir abaixo. Este é moi grande. É moi grande, isto, moi alto. No sitio onde estaba. Sí. Eu non sabía, que era unha laguna, pero dixen, este toda a idea, isto debe ser, bueno, este vai un día abaixo. Aquí non veña que vou caer. Elevaronme a San Pablo, e a San Pablo dixeronme que podía traballar ao día seguinte. E digo eu, pero teño que ir a... Que na época se necesitábamos en toda España. Sí, sí. Digo eu, podía ir a Santiago a despedirme, porque estou traballando en Santiago. Entón dou unha tarjeta a jefa de enfermeras. Levaronme tamén os amigos a San Pablo, a Vallebrón. E no Vallebrón preguntei pola jefa de enfermeras e dixerme, lista o despacho. Eu estaba esperando pola jefa de enfermera, se vixe pasar un médico e lle di, jefa. Eu quedei mirando para quem era a jefa, era unha moixa de la caridad. De la caridad. E unha mierda, escapar de li. Traballei, estudiei todos os estudios de bachiller, e depois a carreira de magisterio. Cas moixas de caridad. Madre depois no hospital, cas moixas de caridad. Madre. Que eu non, aquí me oxes a mí non é... Dice, seguir rezando era difícil, ¿no? No, es que no son nada. No tienen empatía, muy pocas tienen empatía. Muchas de la chámanse de la caridad. Sí. Tú como un amin como enfermera. Como enfermeira, que tía máis mala. Pero que mira que nós no colexio onde estaba con elas, había no recreo unha rexa. Non era risa sequera. É unha alambrada. E ali nunha esquiniña, como se fora un galliñeiro. Sí. Sabes o que é? Un galliñeiro. Sí, sí, sí, sí. Claro. Pois ali estaban como lle chamaban? Oblatas ou as de caridade. Aquí non pagaban. Sí, e sí. Nós estábamos no outro lado. Sí. As rapaciñas ali agarradiñas a alambrada mirando para nós como xogábamos porque tiñamos máis espacio. Pero elas non. Sí, sí, sí. Estaban aí recollidas. Sí. Como se fora un galiñeiro, como diste. Que están aí? Por que non xogan con nós? Claro, rapaces pequenos, ou son cruéis ou son moi moi empáticos. Empáticos, sí, sí. Entón conseguimos que sacaran a alambrada, que non se conocera. Ah, mira, este ano fun a encontrarme con algunha compañera daquela de cando fixemos o magisterio. Magisterio, sí. Entón, falando, resulta que todas eran becadas, tú. A única que era das catro que estábamos ali, aos cinco, solamente pagaba meu pai. Dixo, me cago, no demo. Pois, e logo despois a directora dicíanos moitas veces: gracias a nosotros que os enseñamos e os educamos, porque si no irías a monte, porque sois unas aldeanas e non sei que. A mí eso me sentaba como unha patada no estómago. Ainda senta recordalo, porque se lle ocurre, o sea, vi ante cara de rica. Sí. Pero, no, de rica no, porque sabían que éramos da aldea, ¿no? Os da aldea non éramos ricos. Pero, no. Pero cobraban. Cobraban todo, ¿eh? As catro irmáns pasábamos por ali. Se xa fora un irmán de meu pai tamén, xa estuvera ali tamén. Total, que o conseguín, mentre estaba ali, aguanteime, ¿eh? Pero cando acabei, o último día, a unha cara, botello en cara. Dixen eu: se ahora me chega a decir a directora iso que me dixo durante todos estes anos, hoxe non lle permito, porque mira unha cousa, somos catro irmáns e a meu pai, cada paso que ustedes daron, pagaba as pesetas para que ustedes camiñaran. Así que a mí non me diga que me regalaron nada, ¿eh? Sí, señor. No. Colorada, púsese colorada como un tomate e dice: vamos a la clase. Y yo: ay, vamos a clase, vamos a ir. Pero si, entón, fume a Belviche, ao final. Tú veches en Belviche, entón, ao final. Ao final foi un bebiche desde os 74 hasta os 2013, que se me jubilei con 65 anos. Carai. Colin. E que tal? A experiencia fantástica, non? Oh, sí. Si bebiche repetiría, e máis traballei moi ben. O único que tuve unha pega que non... Traballamos moitísimo, todo era... Moito... Ao principio, cando empecéi, estuve nun servicio que era novo. Non se sabía ninguén dese servicio, de como se tiña que tratar. Agora, cando fui da pandemia, acordame desa época mía. Carai. Ao poucos anos de estar ali, bueno, estuve 7 anos e medio, contagiou-me os pacientes. Vaya, que por tiña. Dios, vaya. Dunha hepatitis e quedei crónica hasta os 57 anos que me puseron o tratamento ese de interferón, e gracias a Dios. Muy ben, moi ben. Pois, gracias a Dios, e que sigas así tamén. Escoito unha cousa, un grande equipo en todo, según teño entendido coas persoas que falei que traballaron, sí, no Belviche, un grande equipo, non? Era unha cousa increíble, traballamos moito. Había tamén moitos doutores galegos, teño entendido. Galegos, sí, tamén. Había un de vascular, que habíamos sido compañeros de estudios ali de Santiago, el de médico interno e nós de enfermeras, de alumnas. Éramos as que levábamos ao hospital as alumnas en Santiago, e máis os médicos internos que estudiaban medicina. Éramos o que levábamos o peso do hospital. Por iso, cando salíamos dos estudios, rifábanos en toda España, distinguíamos en toda España, desde Santiago a Malas de Gerona. Hombre, por eso claro. Claro, salíamos xa super preparados. Estaba desde en directo, o sea, ensinar en directo, con cousas de... É que cumplíamos turno mañá, tarde ou noite tamén, sin cobrar un céntimo, ao revés, tiñamos que pagarnos por isto, sin cobrar un céntimo cubríamos todo o hospital. As alumnas desde cada día. E depois á tarde, as clases. Ajá, carai. Mañá, tarde, noite. Eso foi dedicación, porque que cambiara a túa carreira de magisterio é que a mí a enfermería é que me gustaba. Claro. Faz medicina, porque a mí gusta a enfermería. De feito, quise non facer medicina, pero bueno. Porque tamén, o primeiro traballo que tuve, mentre non abría o Hospital de Santiago, no ano 72, como a de Belviche, estuve na Coruña, que me deron o traballo o día seguinte de acabar a carreira, nun sanatorio modelo de la Coruña, detrás do Deportivo. Sí. Entón ali, os médicos que eu traballaba con eles, dicíame a toda costa que estudiara medicina, que estudia muller, estudia medicina, non sei que. Outros dicíame que me fixera instrumentista. Gustábame o contacto co paciente. Ah, claro. O cuidado do paciente. Tiña que saber hasta o final o que lle pasaba e por que lle pasaba. E que se lle podía poñer, e que se lle podía facer. Claro. Algún paciente que dixe: esta vou non facerme eu a amiga dela, porque esta é da que me gustan a mí. que fui esa amiga que vin eu aquí por ela. Ándale. Mira, es que sí. Tengo cosa de ti entón, que comentaches hai un momentiño con respecto a cando foi eso da pandemia, déchete conta de ese traballo enorme que fixeron non sabes o que me pasou. Dime. Subiu unha tensión. Ai, sí? Solo escoitar o que facían, o que tiña que facer, e o que padecían, subiu-me a tensión, eu tiña a tensión baixa, subiu-me de repente, un día aparezco más cinco e media da mañan, con un dolor de cabeza impresionante, ocurrísimo tomar a tensión, estaba 170, cando eu non chegaba a 10. Carai. Entón eu toda asustada, cando empecé a beber líquido, agua, claro, a ver si aquilo se... Claro, eu a tranquilizarme, entón cando se levanta a miña filla, eu estaba aí, depois de levantarme, eu puxeme a caminar no xardín, as patas, para baixar. Sí. Entón a miña filla dixiño, mira o que me pasou, dixe, mamá, iso é estresse. Dixe, que estresse, ni queriño morto. Estaba dormindo, carallo. E dime ela, mamá, ti non te das conta, pero ti estás sufrindo o dos teus compañeros porque te estás recordando do teu tempo de... Claro, e tanto. Sabes o que tuve que facer? Apagar a televisión, a radio. Ambe. A televisión puxe un crespo negro que ainda non puxo agora. Que digo, eu, primeiro a miña salude. Muy que senón, se morro eu, non hai ninguén que me supla. Sí. Claro. Foi un momento terrible, a verdade que sí. Horrible. Eu non creía que pudera chegar a iso. Porque eu pasara varias pandemias durante a miña vida laboral. Sí, a Santiago pasei a meningitis infantil, e tocoume a traballar co rapaz. Pasei a meningitis juvenil, e tocoume a pasar co rapaz. Pasei a meningitis de maiores, que non era meningitis así en general, senón que era por edades, non? Pasei a cólera, que houve un verán que houve de cólera, que atravesou toda a España de arriba abaixo. Eso foi terrible. E fixeron a cuarentena nos hospitales. Nos tiñemos que informar a familia, non podían entrar. Bueno. Sí, depois pasamos a do SIDA, que tamén foi outra, ¿eh? Tamén. Tela manera. E depois pasamos a da gripe A, que tamén foi outra. E cando chegou este, xe, va, será como a gripe A. Sí, moito para a Fernández. Carais, eu cando vi. Morrían a xente, morrían os maiores. A mí me asustou máis, o que me deixou descolocada por completo foi ver que morrían tantos profesionais. Claro. Sobre todo, ao que me xa fui o colmo, o sumo, o que xa non pude máis, cando vi. O xefe de servicio, de cirurxano da Paz de Madrid, sí, morreu polo COVID. E dixen, pero se non lle tocan os pacientes. Sí. Se eu cando era ca meningitis, o pediatra, cando era co rapaciño pequeno, o pediatra non lle quería tocar o rapaz hasta que nós lle puñemos as primeiras inyeccións de antibiótico das unidades aquí, lle puñese aí a mansalva. E depois viñanche con toda a parafernalia. Nós éramos as que estábamos máis en directo, claro que sí. Que morríamos máis, se quería. E digo, pero si es como pode ser, logo entérome. Sí. Cando xa falo cos compañeros, que ali non había nin distinción de jefe, nin de acelador, claro, nin de enfermera, nin de auxiliar, nin de secretario, nin nada. Todos tiñan que colaborar. Por iso casi agobiada, non? Pero eu é que entroume unha cousa. Vaya, por Deus. Porque é unha, fíjate ti como será, que eu se tiña pesadillas soñando. Veñando así con pacientes que se podían morrer, que podían chegaba a tempo, que non isto, sempre eran con pacientes daquele sitio onde había estado ao principio de todo, que era nefrología, que era diálisis, era riñón artificial. Ai, que se me morre, despertaba con susto de muerte. Claro. Eu facía 30 anos que había deixado ese traballo. Vaya, cara. Pois fíxate ti. A verdade é que... Acabou-me xa pesadillas cando deixei de traballar. A verdade é que para falar contigo non se nos acabou o tempo, ¿eh? Non. De verdade, no. Lourdes. Eu non vos contei nada, ¿eh? Porque eu tiña aquí preparado para dicirvos da miña aldeíña, da parroquiña daquela de nada, que era unha merguiña. Vale, pois escoita unha cousa, como xa temos o teu contacto, e esta é unha primeira intervención, na seguinte aí en radio... Vamos te chamar para Galegos Novais da Radio San Boi. Era en San Boi. Parece-che ben? A mí moi ben. Vale, pois nada. Agradecerche moitísimo a conversa que tivemos hoxe. Disfruta, que hoxe en día xa non tes a tensión alta e seguiremos aprendendo aí na universidade. Disfruta desta xubilación que boa falla nos fai. Ai, tanto, traballei moito, fixemos pola sanidade pública e agora tira na basura, me cago na mar. Sí, desde logo. Por falar pouco, non? Me cago na mar por falar pouco. Moitísimas gracias, Lourdes, unha aperta grande. Hasta luego, adiós.